Program trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Szczepienia młodzieży od 12 roku życia rekomenduje Rada Medyczna przy premierze. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję Rady Europejskiej dotyczącą funduszu odbudowy. Tym razem w Rosji zatrzymano opozycjonistę na pokładzie samolotu. Rozpoczęcie szczepień przeciwko COVID-19 u młodzieży powyżej 12 roku życia rekomenduje Rada Medyczna przy premierze. Obecnie szczepione są osoby, które ukończyły 16 lat. W piątek Europejska Agencja Leków zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki firmy Pfizer. Główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban powiedział, że szczepienia powinny rozpocząć się jak najszybciej i taka decyzja rządu jest spodziewana. Na razie dostępna będzie jedna szczepionka firmy Pfizer, bo ta ma badania kliniczne. Dobrze byłoby, żeby zaszczepić jak najwięcej dzieci i młodzieży w tym wieku przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. Profesor Andrzej Horban dodał, że do rozważenia jest organizacja szczepień we wrześniu w szkołach po rozpoczęciu roku szkolnego. W szkole zawsze jest troszeczkę presji na dzieci i na rodziców, no więc tego byśmy z jednej strony chcieli uniknąć, ale z drugiej strony elementem nakłaniania do szczepień też jest pewnego rodzaju. Przykład innych, którzy się szczepią. Mamy w Polsce prawie 7 milionów osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, a liczba wszystkich wykonanych szczepień to 20 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. W ciągu poprzedniej doby w Polsce zanotowano 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 7 osób, a niespełna 1500 wyzdrowiało. Ratyfikacja decyzji dotyczącej zwiększenia zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej to ważny moment dla Polski, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent podpisał dokument w tej sprawie. Podkreślił, że decyzja ta była poprzedzona analizą ekspertów. Eksperci wskazywali, że ten plan powinien zostać przyjęty, że Polska powinna go zaakceptować i że liczą na to, że po pierwsze parlament to zrobi, a po drugie, że sugerują mnie jako prezydentowi Rzeczypospolitej akceptację dla tego rozwiązania, że jest to najlepsze w tej chwili rozwiązanie, jakiego może Polska w tej sytuacji dokonać i jaką mogą podjąć polskie władze. Tak też postąpiłem. Dyrektywę zatwierdziły już wszystkie państwa wspólnoty. Z Funduszu Odbudowy oraz budżetu Unii do 2027 roku Polska otrzyma około 770 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe przepisy w ruchu drogowym. Dotyczą one zarówno pieszych, jak i kierowców, mówi Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Opolu. Kierowca miał obowiązek ustąpienia pieszemu, który już na tym przejściu jest, ale w myśl nowych przepisów pieszeństwo pieszego jest rozszerzone o ten zapis, że pieszy, który wchodzi na przejście, będzie miał też pieszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. I tutaj apel do kierowców, aby o tym pamiętali. Jednak nie ma reguły bez wyjątku. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych nie dotyczy tramwajów. Wiadomo, że to są pojazdy, które ze względu na swoją gabaryty i masę nie są w stanie zatrzymać się stosunkowo krótkiej odległości, więc ten zapis nie dotyczy tramwajów. Także też, żeby o tym pieszy pamiętali. Oraz o tym, że podczas przechodzenia przez jezdnię nie można wpatrywać się w wyświetlacz telefonu. Zmiany dotyczą także kierowców. Od dziś nie można jeździć szybciej nocą i zakazane jest też tak zwana jazda na zderzak. Muzeum Dzieci Polskich powołał wicepremier Piotr Gliński. Ma ono upamiętnić ofiary niemieckiego obozu dla dzieci w Łodzi. Program muzeum będzie nastawiony na edukację, powiedział wicepremier. Edukację dostosowaną do wieku odbiorców. Chcemy, żeby to było centrum pamięci o wszystkich ofiarach totalitaryzmu dziecięcych. A więc także Zamojszczyzna, a więc także dzieci, które ginęły i cierpiały w wywózkach. Także te dzieci, które traciły rodziców już po 1945 roku w tragicznych okolicznościach w walce o niepodległą Polskę. Inicjatorem budowy muzeum jest rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. W Petersburgu policja zatrzymała kołujący na start samolot, aby aresztować opozycjonistę Andrija Piwowarowa. Zdaniem FSB jest on na liście poszukiwanych. Rosyjskie media niezależne, które podały te informacje, nie uściśliły, pod jakim zarzutem został zatrzymany. Były dyrektor wykonawczy Otwartej Rosji przeszedł kontrolę graniczną na lotnisku Pułkowo w Petersburgu i wsiadł do samolotu. Maszyna została zatrzymana, gdy kołowała na start. Rosyjscy obrońcy praw człowieka oświadczyli, że polityk nie miał zakazu opuszczania kraju i bez problemów przeszedł kontrolę paszportową. On sam powiedział w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że nie wie, dlaczego został zatrzymany. Nie popełniłem żadnych czynów niezgodnych z prawem i nie przewoziłem przez granicę żadnych zakazanych przedmiotów, podkreślił opozycjonista. W jego ocenie zatrzymanie ma wyłącznie charakter polityczny. 27 maja Andrij Piwowarow poinformował o zaprzestaniu działalności organizacji Otwarta Rosja, aby nie narażać działaczy i zwolenników na represje w związku z procedowanymi przez Dumę Państwową poprawkami do ustawy o tzw. niepożądanych organizacjach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Kolegi, 14 minut po szóstej. Spis powszechny wraca na antenę radiowej Trójki. Zaczynamy drugi miesiąc i pytamy o demografię. Dzisiaj trójkowy rachmistrz spisowy, czyli Paweł Turski, pyta naszego redakcyjnego kolegę Dariusza Urbanowicza, czyli pana od WF-u, między innymi o to, w ilu językach potrafi mówić. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną Dariusz Urbanowicz, prowadzący Sport w Trójce oraz Trzecią Stronę Medalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Charakterystyka demograficzno-społeczna to jest szansa na podanie ewentualnie swojego telefonu oraz maila słuchaczom. Twój stan cywilny, kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. Zamężny. No to... Nie, przepraszam. Nie, no dobrze. Trochę się pomyliłem i rozpędziłem, oczywiście żonaty. Następnego pytania nie chciałem zadawać, ale może dalej będziesz tak galopował do przodu, czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Nie, jest to związek formalny już ponad dekadę. Cieszę się, jestem szczęśliwym posiadaczem dzieci i jeśli jest takie pytanie, mam dwóch synów. Nie ma niestety. Jaka... Masz pytania o dzieci? Nie, nie mam. Musisz zaznaczyć wcześniej, czy jakieś osoby inne mieszkają z tobą w mieszkaniu. Aha. I wtedy się zaznacza, że właśnie dzieci. Dzieci, aha. Jaka jest twoja narodowość? Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. Opcje: polska, białoruska, czeska, karaimska. Lecimy dalej. Ostatnia jest podobno żydowska, ale można też podać inną, zgodnie ze słownikiem entonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego. No, skomplikowane to pytanie, ale jestem Polakiem, obywatelstwo polskie, wszystko związane co z Polską to ja. A język, jakiego używasz w domu? Polski i inny język? Polski, może dwa inne języki, a może tylko polski? Używamy języka polskiego, aczkolwiek jak reprezentacja Polski przegrywa w piłkę nożną, to też włącza się czasem łacina, o ile dzieci nie słyszą. Jest też takie pytanie, tu są już takie opcje, że można podać, że się na przykład do czegoś nie należy. O wyznanie pytają, do jakiego wyznania religijnego należysz? Należysz do wyznania rzymskokatolickiego? No jest trochę opcji, również z otwartą możliwością zapisu tekstowego. Też jest opcja, nie należy do żadnego wyznania, albo nie chcę odpowiadać na to pytanie. Jesteśmy katolikami rzymskimi. Kościół rzymskokatolicki, obrządek łaciński. Ta łacina to już rozumiem skąd. Zgadza się. Ja mam też na rozkładzie uczelnianym kilka lat historii literatury, więc uczyłem się i łaciny, i brytyjskiego, i aramejskiego, i greki. Próbki każdego z tych języków po kolei. No troszeczkę. To coś powiesz, tak? Nie. To są martwe języki w większości, więc raczej mogę coś przeczytać i zrozumieć, ale żeby mówić to za dużo. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce oraz Trzecia Strona Medalu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypominamy, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a ankietę wypełniamy do końca września. Teraz Save Your Tears, The Weekend i 17 po 6. Minut po godzinie 6. Teraz w Trójce pojedziemy do Lublina, dlatego że w Lublinie jest wyjątkowy portal. Portal, który stoi na placu Litewskim w centrum Lublina, to jest ekran. Po jednej stronie mamy obraz na żywo z Wilna, a po drugiej kamerę i my. Co ciekawe, w Wilnie również stoi dokładnie taka sama instalacja i jest to portal między Lublinem a Wilnem. Wszystko po to, by móc pomachać naszym sąsiadom z Litwy, opowiada Krzysztof Stanowski z Urzędu Miasta.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut pozostało do godziny siódmej. Pora spojrzeć, cóż mamy dzisiaj w prasie. Prasowanie w Trójce. Na początek biorę do rąk dziennik Gazetę Prawną, który to dzisiaj, ponieważ jest Dzień Dziecka, którym się oczywiście jeszcze zajmiemy w Trójce, tutaj postanowił zmienić jednorazowo, zdaje się, oprawę na taką kojarzącą się z... Jak to nazwać? Dadaizm może trochę? Takie bazgroły dziecięce. Rysunki tworzone przez na przykład 8- czy 10-letnie dzieci ilustrują dzisiejsze wydanie. Na stronie 14 mamy tematykę poruszoną przez 12-latka. Artykuł napisany przez Adama o youtuberach. Youtuberzy to ludzie, którzy kręcą, montują i wrzucają filmiki do internetu. Teraz to już jest zawód. Muszą być kreatywni i wypracować swój styl, żeby być oglądanym. Ci, którzy mają dużo obserwujących, czymś się wyróżniają. Jedni z najbardziej znanych i popularnych to Karol Fries, Wiśniewski, Blołek oraz Stu. Uważam, jak pisze tutaj 12-letni Adam, uważam, że to, co robią youtuberzy, może wpłynąć pozytywnie i negatywnie na zachowanie i życie potencjalnego obserwatora. Ciężko nie przyznać racji, że rzeczywiście oglądanie filmów na YouTube może przynieść pozytywny albo negatywny skutek na nasze życie. Bardzo się cieszę, że tutaj początkujący adept dziennikarstwa, któremu redakcja Dziennika Gazety Prawnej oddała swoje łamy do publikacji, wysnuwa takie wnioski. Mamy tutaj dalej. Youtuberów nie powinno oceniać się jako ludzi dobrych czy złych, przez pryzmat tego, co nagrywają, ponieważ to, co nagrywają, to w większości powłoka, maska, a to, kim są, to zupełnie inna rzecz. Bardzo się cieszę, że dwunastolatek wie, że filmy na YouTube często są reżyserowane i że wcale nie pokazują życia takiego, jakie jest naprawdę. Pan tutaj pisze dalej, była masa YouTuberów, którzy na swoich filmikach pokazywali, że ich życie jest fajne, a tak naprawdę ich sytuacja była straszna. Głównie takie sytuacje dzieją się przy związkach. Tutaj dojrzała ocena 12-letniego autora artykułu. Po więcej tego typu treści odsyłam Państwa do dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, bo mamy tutaj też panią Maję, lat 12, która pisze o tym, co zmieniła pandemia w życiu nastolatków. Na przykład tutaj mamy bardzo dużo takich treści. Szczepienie dzieci jest bardzo prawdopodobne. Wywiad przeprowadzony przez Janka Głowackiego, lat 12, z ministrem Michałem Dworczykiem. I ilustracje wykonane przez dzieci tutaj. Wyjątkowe wydanie dzisiaj. A propos YouTuberów, którzy żyją z tego, że robią filmy na YouTube. No ja mam kanał swój na YouTube. Jak Państwo nie widzieli, to zapraszam, ale żeby z tego żyć, to nie jest to najłatwiejsze. No dobrze, mogę dla porównania powiedzieć, że film, który ma 300 tysięcy odsłon, w 2 lata przyniósł jakieś 1100 zł dochodu, także to, tak żeby Państwo mieli obraz sytuacji. Dobra, Gazeta Wyborcza, teraz w naszym przeglądzie prasy, jest to niepolityczny przegląd, nie pierwszych stron gazet, więc od razu otwieram na stronie 9 naszą Gazetę Wyborczą dzisiejszą, gdzie jest artykuł o tym, że Instagramowi piechurzy są na celowniku. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego, policja oraz Straż Graniczna przeszukują portale internetowe, by odnaleźć turystów, którzy łamią przepisy w Tatrach i jeszcze chwalą się zdjęciami z takich wycieczek w mediach społecznościowych i są już pierwsze mandaty, czyli uważajmy, co udostępniamy, jak pójdziemy w góry, bo się może okazać, że zrobimy sobie sami kuku, dowodząc, że popełniliśmy jakieś wykroczenia. Nowe masowe zjawisko w Tatrach to publikowanie zdjęć z wycieczek w miejsca, w których turystów ze względu na konieczność ochrony przyrody w ogóle być nie powinno. I teraz nagminne łamanie przepisów jest właśnie piętnowane przez Tatrzański Park Narodowy, który podjął działania mające na celu ukrócenie niekorzystnych dla przyrody turystycznych pomysłów. Jak tutaj czytam, minionej zimy pokłosiem intensywnej działalności turystycznej, narciarskiej i wspinaczkowej w Tatrach, także nielegalnej, było równie intensywne publikowanie zdjęć i filmów, a także wpisów w mediach społecznościowych. Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego we współpracy z policjantami odnaleźli osoby, które nagminnie łamały przepisy, działając poza szlakami w rejonach na przykład Bobrowca, Pańszczyzny czy Kominiarskiego Wierchu. Narciarzy, pseudoprzewodników, taterników, którzy sami zamieścili w internecie dowody swojej winy, ukarano mandatami. Bardzo dobrze i ja się bardzo cieszę. I jeszcze bata na własne plecy ukręcili sobie. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej o tym, jak to chwalenie się głupotą w internecie może doprowadzić do kary. Rzeczpospolita teraz i wspaniała rzecz. Telezakupy wracają do Polski w wielkim stylu. Zaczęło się w Azji, ale transmisje, podczas których sprzedawane są najróżniejsze produkty, podbijają kolejne rynki, także Polski. Takie rozwiązania testuje jeden z portali aukcyjnych. Szanowni Państwo, ja w wolnym czasie oglądam pasjami te kanały z telezakupami, dlatego że to są te firmy, które sprzedają produkty w ten sposób, wymyślają problem, potem wymyślają, i to bardzo często absurdalny problem, wymyślają jego rozwiązanie i sprzedają nam to rozwiązanie już teraz jedynie za 100 zł, a normalna cena to 289. Jeżeli zamówisz w tej chwili, to dostaniesz także komplet wykałaczek marki niemieckiej, renomowanej i tak dalej, i tak dalej. I podobno to teraz wraca do Polski. Ja ostatnio widziałem w telewizji też, jak turbo okulary reklamował pan Rębiszewski i też sprzedawał jakieś super powiększające okulary. Live streaming, jak czytam w Rzeczpospolitej, triumfy święci w Chinach. Miesiąc temu znana influencerka Via w kilka minut sprzedała produkty 3 marek jednej firmy za 1 000 000 euro. Z kolei pani Ying Shihang zapowiedziała milionom swoich fanów, iż podczas transmisji mogą spodziewać się wielkiego wydarzenia, w domyśle oświadczyn, a kilkugodzinna sesja przerodziła się w niekończący się seans sprzedażowy. Zatem te transmisje z telewizji lądują powoli w internecie. Moda przychodzi z Chin. Czy damy się na to złapać, czy nie damy? Zapraszam do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Ekspres, w którym mamy pana Wojciecha Wacha, który apeluje do Artura Szpilki, żeby już skończył z boksem. Artur Szpilka na deskach. Ten obrazek oglądamy ostatnio nader często. Tym razem Szpila przegrał dotkliwie z Łukaszem Różańskim. Wspominaliśmy o tym wczoraj, nie tylko my. Zresztą internet huczy na ten temat, że Artura Szpilka nowa strategia walki, czyli blokowanie ciosów przeciwnika głową, nie przyniosła mu skutków pozytywnych. Walkę przegrał. Był nowy trener, była nowa kategoria wagowa. Miał być i nowy Artur Szpilka w ringu, ale nic z tego. I pan Mariusz Wach tutaj mówi, że już wystarczy panu Szpilce tej kariery bokserskiej. Ja bym nie szedł tak daleko w tych wnioskach. Ja bym pana Szpilkę jeszcze zostawił na trochę w branży i wystawiał go do walki z równymi sobie, na przykład z bonusem BGC na Freak Fightach. Czemu nie? Jeszcze ma szansę wygrać. Nie można schodzić ze sceny po przegranych. Trzeba jedną walkę będzie wygrać. Trzymam kciuki. 13 minut do 7. Trójka i We Are The People. In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Dziesięć minut do siódmej, ponieważ jest Dzień Dziecka dzisiaj, 1 czerwca, to również o tym w Trójce porozmawiamy. Pani Katarzyna Stoparczyk podpytała dzieci w stałym cyklu, jej dzieci wiedzą lepiej, stały cykl taki na okazję Dnia Dziecka. Oczywiście jest to pierwsza odsłona i dzisiaj będziemy do tego wracali bardzo często, nie tylko w porannym programie, ale także później. Ponieważ dzieci wiedzą lepiej, to pani Stoparczyk postanowiła te dzieci właśnie zapytać o różne rzeczy. Jedno z takich pytań brzmiało, kim jest dziecko i jak się z nim obchodzić? Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko